7. 2017, co to za system? Kato Dali powie, co wielbią Żyda pacyfistę. Wybacz, to oczywiste, Jezus miał na imię, ale nie był tym, o kim uczy Krezus w pelerynie. Kryzys jest w rodzinie, wyzysk rządzi w gminie. Ryzyk na antenie, a nie wstyd spali całe plemię. Tylko bita nam odrodzenie, chociaż synoptycy przewidują nagłe ochłodzenie. Co jest teraz w cenie? Tanie pierdolenie. Kręci się koło myja pajaców na scenie. Każdy mówi tylko to, co mu się opłaca. Najebany baca pad, zamiast paść, taka praca. Chleb i igrzyska, wszyscy ponad wszystkimi. Skupiwszy się na oddechu, łatwiej to rozkminić. Łatwiej to zobaczyć, łatwiej to ocenić. Myślą się podzielić, że przyszliśmy, by coś zmienić. Poczekaj moment, zmienić. To wszystko jest myślone. To wszystko jest myślone. Poczekaj moment, moment. Franz Kafka nie chciał tego nawet publikować. Uważaj, czego pragniesz, bo możesz pożałować. Więc żeglujemy w kruchej łupinie skory. Kto zbudzi śpiące potwory, wygrywa wybory. Ten system jest chory i nikogo to nie dziwi. Drzewa kochają drwale, zwierzęta myśliwi. Zatrute rzeki, martwe ryby płyną z nurtem. Kto poczuje zapach, wyjebiemy go za burtę. Kłamstwo bite hurtem, cynizm na zagrychę. Za każdym zakrętem bohaterów jest zadychę. Byle napchać nichę i uciszyć polemikę. Zdrowy rozsądek wyjechał na długi weekend. Bizdu, bieg do koryta z kwikiem. Pieniądz wszystkiego wyznacznikiem. Dzisiaj nie umywam rąk, raczej sypię łeb popiołem. I się nie wywyższam, z tego gówna sam się wziąłem. Poczekaj moment. Z tego gówna sam się wziąłem. Poczekaj moment. Z tego gówna sam się wziąłem. To wszystko jest myślone. Poczekaj moment. Moment. Grudzień, idą święta, wieje wiatr na blokach. A za wysokim murem rzeźni mięsny holokaust. Miliardy istnień, dręczonych i mordowanych. Bez opamiętania, chciwiec goni swe plany. Noe leży najebany, po co budowałem arkę. Anioł nas wyjebał poza supermarket. I łazimy szukać drobnych po parkingu. Z telefonem, który zapewnia byt w rankingu. Potrzeb kreowanych i wypełnianych. Prezentów na święto zmarłych i zakochanych. Festiwal żarcia i srania, wciąż nie starcza gadania. Kręci się przemysł bólu bez miłowania. Sam jadłem całe życie smutek i cierpienie. To co spożywałem budzi moje przerażenie. Od dzieciaka pompowana propagandy sieczka. O uśmiechniętych świnkach, pysznych paróweczkach. O proteinach i witaminach. Nauka trudna, nie twoja wina. Masz hurtem wpierdalać gówna. Idź do lasu, niech ci poukłada w głowie. Nie po to się za ciebie modlą, bo ty za twowie. Żebyś biegał jak chomik w kółko i gonił pieniądze. Wygaś sobie zazdrość, chciwość, zło i żądzę. Odwracasz głowę swą, by nie wiedzieć co się dzieje. XXI wiek, rap jest spokoju złodziejem. Bo kto jak nie on, chętnych krótki ogonek. Brudny gołąb się zesrał i poleciał w swą stronę. Poczekaj moment. Poczekaj moment. Poczekaj moment.